สังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข เมื่อคนไทยไร้ความสามัคคีขาดความรักไมตรีชีวีจะเป็นเช่นใดบ้านเมืองเคยร่มเย็นยิ้มเคยประดับกายใจกลับเลือนลางไปเหมือนมีฟอนไฟแผดเผาชีวา สิ้นเหตุผลสิ้นธรรมสิ้นน้ำใจก็เกิดทุกเวรภัยคนไทยเคยเปี่ยมเมตตากรูดเกลียดแค้นฝังใจเลือดไทยจางจากชีวาเศร้าใจจริงนะชะตาบ้านเมือง ความยับยั้งชั่งใจเหตุผลหมดไปจิตใจแห้งแล้งสิ้นดี มิจฉาทิฏฐิมากมีอับจนชีวิตไม่มีอภัยเมตตากราบไหว้ขอวิญญาณพระชนไทยเทพพรหมทั้งใกล้ไกลองค์ภูมิพลมหาราชาโปรดดลใจผมไทยหันมาเกื้อเกื้อเมตตาดับเพลิงตัณหาสัมมาทิฏฐิขอจงกลับคืน ให้ปวงไทยเป็นไทยสมชื่อโลกล้วนเรื่องลือเมืองไทยสยามยิ้มชื่น ร่มเย็นสงบยั่งยืนชื่นช่ำชีวาเมื่อไทยหันหน้าเข้าหากันกลับมาสามัคคี รักกันเหมือนเดิมกลับมาเพื่อไมตรีเมตตาอภัยเชื่อมสัมพันธ์เพิ่มพูนยิ้มพิมพ์ใจร้องเพลงชาติไทยร่วมกันเชื่อมทางสวรรค์สรรสร้างเมืองไทยก้าวไกลดังเดิม